أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين وتابعي تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. دنتل ميدن فدن غوتا غدين اونن كلاي كوبال غيل افا ماغال ها كود ماغال سيرم بي مومي سان داجي المو بي ريو بي وربي مو بي سوكاب ادن داغال جول اوتو واي وون دي بوب اون بياما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انغارتي دو ين ني جوكو دي ديندان دي ميدن جابولي نامد كيون ان فودرا دي كو اي دي قران كو سوره البقره غونو دين ان غارينو ها اي تيم درس ابو جيناي hande ba maten ko tema dere enogas insha Allah ma taw ha aye tema dere e chapantuti nyaagima Allah subhanahu wa ta'ala no yurmato yafo de ndangal may men may be jul may be l'islam ton foftorde mo en safrana men de ndangal nyaw men safara jaru dumi war men yetto be neema e jati nana men danni men kaltana men kali men wurtana men wuri men fiyanda men ardi men yalla nyifan men di jeeli fitinaaji ko reji men ton to Palestine ha musil Gaza di nokkuji kala ko reji men Sudan yalla ittambe di fitinaaji di muskilaaji wala faamu del hakkuma be Mali en Burkina Faso en Somali en Centrafrique en Yemen en Iraq en Syria en yalla rentin berde juurbe do jam e do gonga wala dum en kadi rewde woti dina berde kadi do jam e do gonga danda men e shirku e bida e lure en gala faayida kala jumraado subhanahu wa ta'ala biden baqara ko kanyum rendini qur'ana fof dendangal ko hala e qur'ana ina jukula do en e baqara dendangal ko hala do ina jukula e der mana suratul fatiha gele de fof to bangal finde ne to bangal daridi to bangal nyaawoje de to bangal tinditu jumraado wi walan sarda jogoraani welede ma al yahud firti an nabi sallallahu alaihi wasallam ko nelaado wi ko julbe feewndiya gande onon julbe Allah wi ko yahud en e chrétien en juif en be jogorani welede en hatta tatabi amillatum hande wallahi labi mabbe non enen jona hen tan ayaji didi ay gadiido managa no kujji didi nokku en gadiido jomirado wi yahud en bi uzair ko bi Allah e o wi chrétien bi isa ko bi Allah joni non de wata ko bi o Allah jogi biddon e gënal gongal ngal Allah wi ko be mushrikina en mushrikina en Allah wi ko kay ko yimbe jeng saara wi be jengde wali billah jeel ay mabbe dum kam enen ganni no jomraado innal ladina kafaru min ahli alkitab alkitab yahud en nasara bin hor wal mushrikina Allah fi nari jahannama te khalidina fiha te Allah wi kadi ko sharul bariya wi ade be tan kambe buri bonde ko Allah tagi fuf hayda waji buri bi sabra walun way hormaade joomu kambe no be bay yawade Allah subhanahu wa ta'ala bi ji habbi bi yadullahi maghlula Allah jungu mum ko ko tonga rokkata wi Allah ko dawo Allah wi no gullat aydihim wa lu'inu bima qalu kambe kay ko kambe ngoni burdo fu wawde dawde te kadi Allah yi hudi be sabo ko bi ko be kuda mai inde annabaabe fu annabi Musa alayhi salatu wassalam ni bi rabbana fa furuq bayna bayna alqa'im al fasiqin jibra halim men kay ton do fu ko suratul maida lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila la lisani daud wa isa bi maryam ya da fo ku dide Allah hudi be annabaabe de safay burbe mawnde annabaabe ban islam burbe lollude burbe yontete kudini wadde saabi ada rewe kudaado de mi andanaama yalla dandu en rewde mabbe woni hatta tatabi'a billatahu be jogoraani welede men hande wen laabi mabbe di laabi non ko laabi kefiru mul wiibe inna hudallahi wal huda wiibe laawul allah ko dum laawul gonga peewal allah ko ngal ona peewgal yahude ona peewal kristiyeji insha allah te wala ini tabata sahade da hadani wadde sa jokkima ahwaahum bilade mabbe rewi ciagal mabbe بعد الذي جاءك من العلم تشغال غال غاندال دي دفتر القران او سنه ما لك من الله من ولي ما الله لفت سي لفت دي سو غاري الا غيدو ولا نصير الا بالله بوين حد ماران حناني الله وين تانكو هيغار من لغال كيت تركم اليهم شيئا قليلا بين نيتو رسول الاسراء ادبي وراده ما بي سيدا سا وان ما من تشوان لفت ادون من تشوان ما لفت الاخر اذا الله اذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا اي لو كدي ولي ولا نصير wadde ndeltuden gandel jokkade be gaño Allah sa jokki mayum gonata ko gaño Allah podda kay ko tayi ko gilli ma ko gonga gido gido ma yewon gido ma gaño gido ma yewon gaño ma ala ko hal non gaño podon Allah subhanahu wa ta'ala salamullah be do podda ko rentade woni ni wali wala nasu alladhina atainahumul kitab wibe min dokkuno defte be yaslunahu ebe dursito defte de hadda tilawati no de poti dursitirede ulati non be non gowne qur'an be Allah rukkuno defte no dursito dursitade de yo sawda gowdini dum ada jangano ni la rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangirini ada faman ada famino dum no ni la sallallahu alaihi wasallam famini rimbe wana ada gollira dum ada yottina dum ada wura ay alay sagu ngogni qur'an ko hala Allah jangen ha mbawen wowlude ni la sallam wowliri famino den ha mbamen famde no firdi golliren ko pamden ko jottinen nguren hen degge de joyi so neda wad o wete yasduno hakka tilawati ndek en gandi dursitaade qur'an wana halde tan dem gal bolal ala yo taw kalif da kono la sallam hollirma ay de yalla de foko ni meta ni jidda jangirta non jangirta ala wonde wona no jidirta faamir gadi paamirta sahabaabe la sallam paami Allah wi welama faama muy mabbe non Allah wi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wadde ndewata ko be wona yahude ne nasara en wona wadde ko woni fi en wala hal bid'a wadde alay sama ndewata ko be ah so da gongini la sallallahu alaihi wasallam kanyum woni khatamun nabiyyin awadata bid'a saba dina gasi e makko ah non malik ibn anas wi ma lam yakun fi zamanihi dina la yakunu al-yawma dina wa lan yuslah akhiru hadhihi al-umma illa bima salaha biha awwaluha ko wona no dina zaman la sallallahu alaihi wasallam wala ta dina ciagal makko o yi ko ma wattande gol leñol jogoraani malireere sona ko hore maggul malirano ko den malirano ko jaggude wahyu kitaban wa sunnatan non wadde mana alladheena atainahum kitaban en kibi deftere en kibi wahyu bi fonni allah sallallahu alaihi wa sallam ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'a mun alladheena atainahum kitaban yatuna qatilawati dursitobe no fosi dursitirede ulaki bi non bi ben goni gongdin bi dum haddan ko dum woni gonga wa man yakfur bihi kala jaddudo de deftere fa ulaikumul khasirun allah ben goni tan pertude tigrigi ko dokkaado qur'an no way hewde qimaani neddo yedda dum wali yaa billah ya bani isra'il e haymon bibbe yaquba uzkuru chiftore ni'amati dokke am allati an'amtu alaykum di dokkumi on wa annina min faddaltukum mi burnino mon alal alamin e windere ko koy zannal mon tan tagal mabbe e ko allahu la sam kanyu ya kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas e zaman mabbe allah burni bani isra'il subi ma yam anna baaba ko buri hewde wadde mabbe de gede ha heewi dandi be fir'aun rokkibe ha heewi zaman wadde fe Allah burni dum kan laabi cer burni be mo gonduno e ko baade le goddi ha heewi amma cagal dum le ñol la sallallahu alaihi wasallam woni hore woni faddal dukum ala alamin wattabu yawman ngare ndentu de ngal ñal ngal ñal ngal sol ari la tajji nafsun an nafsin shi'a hay fitandu wotur wawa nafde wondudu en famide Allah yebu cer no basir jazakallahu khairan ande ko ne la sallallahu alaihi wasallam gaynani ko so ciaro mi no gayna dum andi lati wonde ciarno boori mo hawlaaji min woni garanti ala baawdo garanto addo Allah yiko nafsun non jimra yawma la tamliku nafsun li nafsin shi'a ala fo ko fitandu way nafti wondudu sa wi ana way garantade mo e wallahi jum halifanaad Allah yo mustafa gayno wi noni wona mbo waawa rokku dema kay hay soko sibre e palais presidentiel on so wi no rokku ma galle so aljanna o anda so aljanna woni andaro na firte ko gollata ko ala foko andi hen jabaama pointage makko misen mujji wala mojjani tobbe makko hebino foti ne ngani dum kalko fenaade real billah woni jomraade ko den to de nyalawma bo ganduda ala fitan waawndu nafde wondundu wala yugbolu min ha adl te kadi cioti ko nafata tum sabo jogi den gafo ko ga haarata so jawdi ko do haarata so yimbe ko do haarata ala foko baara sottodaade so mujji so gollal ko gilaada woni do leedi so haybi der leedi lepp leedi ala baara wadde so eywa woni wala yugbolu min ha adl wala tawfa shafa'a taykadi tawa joomum jabanta ka tefnore ni jomiraade ko man dalali yashu andahu illa bihi ala baawdo tefnanaade ni sona Allah jaban tefnotodo o jaba kadi tefnantero e mbo andana hoorem non mbo waawana hoorem faabidu shay la yuqi te wala hum yunsaru e gere fosu renti hay sondo ni o debi o addi tefnowo o tefnanaama Allah joom wala tan te joom addan gede moy Allah sabu joom da ko moyi ko den jomiraado wi sona dum jomiraado wi yantor ko be bi fama tam fa'uhum shafatu shiamin jengi hono odo ay wajib tala ibrahima ya janto kadi ya sifto sahande Allah jarbi ibrahima on ko bama so bama hala mako ande himbe hebe no jumo do non banda men so day ba ma halam mun tan yon aha na do kay yettani mo kon wi ka di moj hada yannani mo kay fetti an yettu Allah yettede ba ma di tan yoyon ala kan yetti ba ma yettima dum ni salatu wa ibrahimiyya wa yibtala ibrahim rabbuhu bi kalimati Allah jari bu mu konguli jamiroje e kaden ibnu kasir rahmatullahi alayhi kade jamiroje kade mawde Allah jari bu dum hirsu bi o hirsi sirlu besguma o sirni Allahu akbar bi kalimatin fa atammahunna utimmini jamiroje de o hatta ka ton kade de o yiya ka ton qala jamirado wi mbodde hade admi inni ja'iluka lin-nasi imama wadde komi bado mo nyemti nor gaw nan de mi do wadi jamirado subhanahu wa ta'ala ko non wi min wana millata abikum ibrahim ko inde to do kar kana lakum usatun hasanatan fi ibrahim walladhina ma'ahu nun Allah bi qala ma na'wi wa min dhurriyyati ibrahim den dani decoration tan wi aha jamirado mi ne bes ngam non to yowon ko ndukudami ko nyemti norgal gal mine besungu am fo ko yalti am fo won nyemti norgal wala jumira subhanahu wa ta'ala gala ni do kewni non kono Allah wi do nako hala hakunde yidu dirbe eywa wala la yanal ahdi dhalimi Allahu akbar hay anna baabe wana huri fo ngaramta aha tonyobe de ben mi adu dirta mo aaji am badda mi ton koy waddatebe aaji timno be jamfota ko amma jamfoto ben gala hen yeso wadi dum e woni safro na fori alhamdulillah yidu sonni la son ma sha Allah ewa jam tawi jam so tawi be gona holaabe ho toñobe no be ko be toñobe non tambe kadi koy ma wi ja'alna albayt wi ya jangto kadi sahande min badani ndudo suudu woni baytillahi ala masabatan ku ruftor lin nasi wonandi no fodi yimbe non en garqa fo waktu fo segondo fo may suundu are wa am non kadi ko holaare limna wi ma dakhalu kana amina wala jon non Allah wadani mon dum ndu suudu ko ndu holaare ewa ko ndu ruftorde wadde wattakhizu onon ne mbade min maqami ibrahima do darino do musalla julur kono wana farila non sawangima agayni wangade suru kaba heti bangi manon awangima labi jeedidi njula cagal maqami ibrahima sadawabi tawi be hewani biccer hewani kado ndonja njula cagal don ina yona insha Allah ma he barajidi so tawi ayindana bari wahidina ila ibrahim ibrahima ko minan kadi ya jangtu kadi sahande min gadu ndire ibrahima wa isma'ila yi ko afumakko an tahira baytiya labina ne kam sudam du firti ko mbade sudu yo taw ko sabu am du fandi sa hen kadi kayru woto ko jilli ton hay hunde li taifina wangotobe wal akifina dufuno tobe odobe itikaf war rukka sujud yurukdi wala juro waktu fof e do gede no fabbitu garata tawala fu du sudu tawala julo ala dukujo ala cujjo ala ufnido ala bangato dum alhamdulillah ala do wasi du sudu firti ko 24 sur 24 so wana takkide mayru tan ko enen worbe gabe aha abou joomira subhanahu wa ta'ala wadi ko mo kanko julnobe mbobe julobe no kucce ndu suudu waktu fo se gondo fo minute fo cierso fo wadi qala ibrahim ya jamto kadi sahande ibrahim wi rabbi jal hada baladan amina wan odo nokku ko nokku kolido baddo security warzuq ahlahu ya arzigin kadi wadde mayru ja wonbe jeyaabe onoko mina samaraati en besnoje ya rukube kadi ko be nyaami e firwiji gade fof muyante man aamana minhum billahi wal yawmil akhir kon aha ko gowdin do e mabbe tan maana Allah il gowdin yalama darga ko on di mi yawada dum kon non mi yida hoda hen bo wona be dala joomira subhanahu wa ta'ala wa man kafar kala non bawdo yeddude fiti man wad aha ko biida ko may wad ndu ko nokko ba security man wat so security ono o man yuri fi bir hali bigul alahu nuzigu min adin ali muyde tan fawjande do tan Allah kanyum fadata yottina jaddata do on Allah jaddata hay wana do no ma yuri fi bi ahli bigul dum man amara minhu billahi yawmil akhir qala wa man kafara kala bawdo yeddudi di nemaaji faw matti'uhu ma mi wurnu bo qalilan sada summa adarruhu tagal dum mi joonyambo mi yerjambo ila adabin nari mi timpo moy ner lefte jahannama wobi sabuni almasiru janji Allah dandu en hen en gandi ina faayidaaji tan hunde de do ayaji wonde julbe kala ko ben baawi wadde e moddere ko ben baawi wadande yahuden ben jograani wileede be tan ha jeltina be e diine mu en habe de wacca gal mu en e majjere mabbe de e gadal gongal en gandi to bangal almamagal e diine dum hebirtaake so wona taw joomum tawa ina wonde gandal gondu gaddugal yenaneede ina wonde munyal kadi e wadde jamiro Allah rentare kadi Allah e gadal gongal en paami barki ibdua wa ibrahima e odo nokku sabu Allah wadi nokku o ko nokku koolido Allah kadi burni koreji di e maana rokki dum kadi asukoji kewdi ina jahen kadi neemaaji andu sabu ko halte do ko nyam golleji baama ban juldo haale hen e wartude jettin Allah de sabu Allah ibrahima ko baame holko bamen waɗe dusud woyi yerfo Ibrahimul qawaid, ya sifto walla ya jangto sahade Ibrahima kadi ɓamtata dosɗe minal bayti e suudu woni baytillahi haram, waysuma yiɗo e afa makko oɗo rabbana eɓe nduwo mbi eyi Allah taɗɗabbal minna ya jaɓana men, eɓe gilana woni gorooni woni nder leydi hanana yalta e ɗum noon wadde jaɓan min oto min parnade hen innaka noon anta samia, an tan woni nanowo mo ganduɗa piltiɗo nande al alimu gando piltiɗo gandal nanɗo foof e gando foof ko an rokki ɗum kono andira e rokki ɗum kono naniri. Rabbana ɓe mbi kadi eyyi jomiraɗo waj'alna ya waɗ amin muslimin lako min jibbilaniɓe, nde kan gandi yahudi ya nasarani e wodani koy ko islam tan wodno wona, womin zurriyatina ya waɗan kadi ko iwe amen kadi yo gon julɓe, ya waɗɓen umma tan ko leñol ko dental muslima tan laka jebbilangal jebbilangal wonandema, wa arina ya hollu amin manasikana dewirde amin Allah firti ya wallu ɓen hamin timmina joni min fuɗɗi yomin gortoro kadi alhamdulillah, wa tuba alayna ya jaɓanamin tubaboyo woto min wadde hen ko welanima innaka noon anta tawwabu, an woni kewɗo jabde tubaboya arrahimu kewɗo yurmede. Ey Allah eydi kala ko aɗa waɗa nde ko andi aɗa foti fuɗɗorade inde Allah ñagoɗa kadi ya wortol ɗum kadi alhamdulillah. Rabbana jumi amin boba asihim, ya nele mabɓe rasulan jeeya nelaɗo min hum tawko ɗo wata yo dañuɓe rokkuɓe tan ittifa zati yoɓe dañ nelaɗo tawa koye mabɓe jeeya taw wona banggue goɗɗo wona tumuranke mabɓe, yatlu alayhim bo ina durtitonoɓe ayatika ayaje ma, wa yuallimuhum lkitaba nan andinaɓe deftere wal hikmata e sunna, wa yuzakkihim bo ina laɓɓinaɓe e shirku e bida e yeengo enan noon toon e belaɗe foof, innaka noon antal asise, an tan woni jaaliɗo alhakimu karalla, no foti sifaji ɗiw haali ɗo kongol Allah hakkongol sami alim tawab rahim asise hakim machallah. E o jiɗum no e welde de jomiraɗo wiwa man yarrabu, ala fof bawɗo ande an millati Ibrahima, ala gañowo rewde e lawol Ibrahima illa man safiha nafsahu, so wona taw mo ganduɗa ko haqqille puyɗo jogui, waɗi noon ko walaɗar ko gonga istafaynahu min cuɓimamo fi dunia yo o aduna te wa innahu fi l akhirati lamina salihin, lakhara kadi koye moƴƴiɓe o jeeya. E ɗum noon wadde mbo Allah suuɓi aduna suuɓi lakhara on sa ñemtinani ɗum sa wo rewani o honmo ndewata, te kadi wiyama ko bamma onon jiidi to banggal diine onon jiidi to banggal asko, en gandi ina fayidaji ɗeɗo juulɗo ɗe kulɗo Allah kañum gueɗe muɗum moƴƴe contata ɗum, emo foti hulde ni hoto ruttede makko firti juulɗo woni gonga alayni usanma to wogol ɗum wajila ko baɗowo ko moƴƴi ni ina hula hoto wasa jaɓede wona kay baɗowo ko boni woto hulde hade makko hade mum jaɓede wadde yo hebbir ñagade Allah yo Allah jaɓan ɗum, ɗum waɗi neɗɗo so gayni juulɗe rewaten ko astahfirullah astahfirullah. E gueɗal gongal en paami barke duwawo baban annabaɓe Ibrahima alayhi salatu wassalam, Allah jaabima duwawo makko o waɗi timmode annabaɓe e ɗo ɓurɗo moƴƴude ne laaɓe ko yimɓe makko. E gueɗal gongal en gandi diine Ibrahima alayhi salatu wassalam ko kañum woni lawol poccigol kawrugol ganduɗano Allah tagiri neɗɗo, ala gañowo ngol ala goɗɗittoɗo ngol so wona majjuɗo lundiɗo no Allah tagiri yimɓe. E wallahu alam, subhanaka allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إن إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير نعم دل من ديون قال هين أبينو كفل وصياج للقمان وسينو بيوم وسي لقمان كو آي سبوي تتي آي سبوي ديغم سبوي دي دي دي سبوي دي تتي سبوي دي ناي دندر لندو آي سبوي ناي سبوي جوي لم كو حالة الله سبحانه وتعالى بيكون ويدي جملة اعتراضية اللي إسماعيل من ركاي لقمان عليه الصلاة والسلام Lukman non nura meta ko annabi wala wana annabi woni bi ko annabi wi ko way wonde fo kam ko yim mujjid won no way wonde gido Allah subhanahu wa ta'ala e lende o hali tan haqqi Allah o rewnani en haqqi jiknaabe tan Allah sistini mu dum kono wiyani bo an ala hal tan no gido filirta gido mum ni yumuraade wi qala luqman li bini ya jangto saane luqman wi'ani biyum wo huwa ya'idhu e mo wajjo biddo o wi ya bunayya walu wasiyar moni gar kado wi ya bunayya bunay la tushrik billahi shay'a fudo ribo hande sabo fudo la ilaha illa allah wana woni o wi biyam dingelam woto rendi din allah hay hunde bonnon inna shirka la dhulmun adhim shirku de ko toñange mawnge mawnge sanne sabo buri hulbinaale foko tanni fodden Allah sabo ala lural hol tagdo Allah hol tagdo maana ko Allah tagi ko ala meedo wiide kayum tagi one meedo wiide kay tagi wajum kay tagi de yiter kay tagi dum ay joni auto joni jiaweru ji ga feewda fintiro ga feewda isanso ga feewda gazalo ga feewda ponoje de ga feewda amma neddo non gila sukundu ha segene ala pop comme meedo wiide madden te bon rabbil alamin wadde rendi dindi Allah di ko toñange mawnga kadi toñange kadi ko toñete do mete Allah ko gije saka da e halde toñange ga do o rewi hen ko ya bunayya innaha in taku haydi famde wasi luqman innaha no shirku o so tawi a wadi dum misqala habatin futiku fodde gabbel abbere min khardalin e abbere ko buri famrude fof fatakum fi sakhratin ko badda ko koy der haire aw fi samawati wala ko asmanuji wala dowta aw fil ardi wala ko lidi yati biha allah fuma allah ad no jibril fuma ya'mal mithqala dharratin khairin yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharrin yara jinna wa jumla itiradi o ko wasaina al insan jumla di kanyum men ene be mbati neddo bi walidayhi embo yemira embo yowren jikna makko ham wonon yo siftor hamalatu ummuhu wahdan ala wa nene makko de suwi mbolo ar edulo kanko ciwaado o ko lo are kanko ciwiido o kadi gilande jetta reedu jettate haala joom jibini nyalam fulo beedo loote wa fisaluhu fi amayn kadi ento yimbo e duubi didi firti gilaw sowa hawa enta duubi didi mana entini bo tagal lew jibina kay ento yimbo duubi didi tagal lew jibina dum foko lore ala ko wawani hore makko fo yimra do ko lore ne sabbo ya nako iwi e rafi mana reek anishkur li wadde hol ko wasiya wadde hade o andi ko ni do so waado yo miijo dum anishkur li wali walideka yertamin wala manta min manta kadi jikna amma wana woni to bangal Allah shukur lillah maana ko Allah rukuma ko badira no widirni jikna amma ndu wonda dumen imsinono daabe mojjanaabe fuf ihsan ala fuf hede mojje wali walidayka ilayya al-masir aha so tufel nanani kus nanaba so ganda kadi jande ma ko am woni petit ko mbattinto on ko darade yesa wo in jahadaka kambe jikna be hadde mabbe mawlude hay sondo be ndewema ala an tushrika bi yarindi dinam ma laysa laka bi ilmu ka ala dum gandal silunga fala tuqihum kambe de ko wiya ya wadande ko fof nama ta'ar fi ma'ruf hay so be ndewema yawuntu mushrik woto jab won fudi mushrik kono wa sahibu ma fi dunya ma'ruf kono wonde mabbe aduna gon gan mana gondigal moya wattabi jokko kadi sabila lawol man anaba ilayya sada yilo kadi yilo lawol jokkibi am kom millata ibrahim kom sahabaabe nabi sallallahu alaihi wasallam bi allahi radiyallahu anhu waradu an sada yilo fitti gondido moje ne gandi njira wando ahlil kahf de allah halifo tato rawando wattibe nay njoyo rawando wattibe je mana jeegomo rawando wattibe mana njoyo rawando wattibe mana jeegom ha wati njidi do rawando wattibe jeeto day no fo fetti ko wondinaade moddi fetti man anaba ilay anaba fetti sada jokko no sheikh alfa mustahfizullah no winde o halano edo ayi wana do tan ayi de fuddi watta bi sabil man wana hore ayi wana watta de ayi fetti watta bi sabil man anaba tan fetti ko ne alay sa wondi do moddi dum wadi jumira subhanallahi de o haali de o jobani suba boye salasati ne khulihu o ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu as-sadiqin e hay mon jurbe kule allah gonde gogdo du wonne la sallallahu alaihi wasallam la fasab illa mu'mina wa la yakul ta'amak illa saqi wana almar wa la din khalili wa de watta bi sabila man anaba ilayya sada wonda yewu tubowo duttoto do Allah gonda e on summa ilayya marji'ukum gande ruttorade mon koy am fawna bi ukum bi habrun bima kuntum ta'maluna dendangal ko gollano don ma on yi fof alimat nasumma qaddamatu akharat alimat nasumma adarfu mai ko golluda e ko fodda hebdo ya bunayya ndutti may hala imana luqman innaha no gollal gal intakum misqala habba foti dum woni ko der abbere min khardalin ko way wonde fo fata kon fi sakhratin e der hayre aw fi samawati ko yidu aw fil ardi walla ko ilaydi yati biha allahumma alad ko bawda gollude fof to do way wonde fo ma alad inna allaha latifun khabir alla de ko newido kompitido ya bunayya bingilam adami salah toppitu nyimna julde ado julate eno julurte sabu allah ko inna salata كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وامر بالمعروف يامركم وتهالي هوري ماتن وانه عن المنكر حدكم بني كدو ولي نون الله سلام برنيد لدي كنتم خير امه اخرجت للناس واصبر ما على اكدي على ما اصابك كهب ما كدي وتوسك وتلاوا منتن ان ذلك من عزم الامور نجاي غدي بود مونود فوف دند تدل موني حديث البخاري مسلم الله صلى الله عليه وسلم غدي جول فوك موج سو دانيو كو ويلي او يتي الله امبري موجانته بو so dañe ko musu muñuri Allah to buru moddandam moori jomiraade wi man afa wa afa man ala wi kay mun no wi o jaza usi eto si eto musa so man afa wa afa ko djiko Allah Allah wi jumdi kam ko djogi wala tusair khaddaka lin nas woto on kobal may firti woto falo yimbe tan bayana o ay an buri bini wala tamshi fil ardi maraha woto yakati ala nyaade e leedi holko woni marahan inna Allah la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur Allah yida kewdo nyaade kewdo wasaade en jik dum woni darun halkira dum wona dum halkira ha joni en bono tebbito ambo fay der leedi o suwa yortade do halata ngaska makko do la dum woni kullu mukhtalin fakhur wadde wata ya ara farno waqsid fi mashik hakindo yano ya kadada tafan waqsid fi mashik hakindo hen firti woto wasi woto yi ada nyaaje tan wala kadi ada burti waqdud min sawtika yuwon ko ustuda kadi sawtu ma woto wullu kadi lukali mawdi wannan inna ankara al-aswat buri bonde sawduji fola sawtul hamid ko babba kanyum no sona hana wattaten dole no fonno haani hawo pa hen hendu annen wulir sese fiti sawtu burro bonde sawduji fo ko sawtu babba wadde woto wi ada nyinte babba haadu jamjam e wallahu aalam e namdal meden gongal e ko faati e ndono hewi namde garde hen kadi batten hakille foto min on hewi joddi to bangal don Allah no fecciri yimbe ni no fecciri yimbe ni non Rasul sallallahu alaihi wasallam wi no fecciri yimbe be ngoni worbe be ngoni rewbe be ngoni balebe be ngoni dum do be ngoni yodbe be ngoni mi jodani ko non ala fitir arsukaji isa bumbo ko arsukoji ya inallah qasama arzaqakum kama qasama akhlaqakum wala akhlaqakum kama qasama arzaqakum imbatta do haille no alla wiri ni jumra do kanyum hersata gonga elene boto tersen dum may do mayi fodde ko soknaaji makko no edino yo ron so tawi may do woni ko ko debbo ga harjinaani edda dum so yimbe ka yel imbum baaji tan ba fere fecce fecce kadi fecce gullam gol sabo ko alla fecci mun foko jogi en wala chadel tan saha le dum wol sen jeewi en futaaji min di en famdo do be jogi hen leydi en ko fadda fere hen dokke dum do da leydi non kanyum jogi pouvoir d'ajouter ko heddi ko fo jogi ko amortissement galle hay sondo ma hera ko jama wala kange e so mahama o hodama tan wona koy rapude so auto ko non so tafiji ko non so gede godde ko non kala ko no husere wona koy rapude amma leydi non ina boyana beedo jogade qima wadde rewbe haade hende wona hunde fonde wonde inshallah mbata do hakille tawi gede mabbe rokki e yiru tan e neddo ma yin dacci bibbe dido debbo e gorko hebi ko debbo o kanyum hewan heddade galle he hebi heddade ga sabo jom galle mo hewan jebde nyokaade sabo wi hoy ko no wi'ete ko kalini futa ko biyata ni wadde ko debbo tan ko gorko tan hewi wonde hen saara mbada hen kadi kambe ndonugu fitno wi'ete ko ndonugu wawre jonno goto mabbe maha hen an deeda ko maadi ndi kona jeyaado ma hadaado fonno ko maadi ndi ko woni hen ko njoba sabon darnuda maaji ma way tan kono garde auto maay garage janano ni wana en wodi wabe non haa haa en leedi yetta magasin maha en der leedi ada yoba e leedi janan cere janano ada yoba mo location muddo kadi mo gonata heeno pour njalta do woni ko wete woni suko ko dum adde suko ko asla maaji ji ngi tan taari makka wa maaji taari baytulahi haram wala masjidul nabawi di hubu rewde ko non on da feru jen do kayo ma hen utilaji mawdi masha Allah lewru fo ina vertana hen haram madani wala makki doone duubi so duubi di timmi hankadin arta e haram makki ko jeno ko burute burjul haram nokku buddo towde do hoda e windere he burjul haram do wari montoral galdo aywa wadde neddo mahado e leydi janandi kanko kanko jeymaadi makko kono ko jogowo leydi ndi darnidi ko wadi hen ko firti wadde so tawi ronobe goto e mabbe mahi e galle he ina rone e kanko ne maadi ndi yimdete tan ko wad ko dañe maadi ndi imma o facce e ronobe heddibe firti so tawi maadi ndi wadi hen ndi wadede e terrain jarata ko hedde million million o ko ndoru fama haado firti ko dañete hen ko dum ko ndonu dum feccite hakkunde mabbe e o kanko jeymaaji makko kono so tawi ina rone ronte ko dingal bolal tawi par exemple ba mabbe de mayinde dacci ko ronan gani won accene kom jeeni wuro go dacce nokkuji kom diwanuji bo gende ngande ko gese wonno tagal dum wonti leydel watti fadete wadde dum natti wonde gese ko jonnon gese ko baba jeyno baba sanki man dacci ndido leydi wadde leydi ndi mahdo heno kanko o jeyi ko maadi makko kono jeyaado o mahido wadde ko o mahi hen maadi ndi ko jobori way tan kono location ni neddo gondo e galle janano ko jobo fam haado wadde yewate ko qima maadi ndi wade bangi e qima ko maadi ndi woni don ko ko yobata ko wade bangi maadi ndi ko kanko jeyi qima non don di deri do ko ndi lo ko ndi yobata ko dum ko ndonu wattate ko e leedi he so yidi so qim dama jeewe o hettita e leedi he leedi makko maana leedi ndi hade maadi makko o yoba on dañado dañi tere goddo walla o yoba ko darni hen maadi ko fecce so tawi tere o ala ko heddi hen jeewe ronobe heddi be so no jidi maadi ndi no wori ni e daccira non ndutta mo so tawi kanko buri hewde so jida maadi ndi no gori yo hel maadi halab o tan ko neddo garro ma he tere jenano ni donc maade tere dendar e maade tere jenano fof ko gotum biira fi wadde fakiya maati ma inshallah wadde maten hakille wadde ko yo andu tan o natti jeyde maaji leydi ndi wiyete neddo ko man haa ayr ardan mayitan fayla ko leydi maani ndin sa wu a mayi hen ma a mayi en a rasi en woyido a wadi en jardin awari en hunde dum en rukuma awai wada de regularity amma kay jawdi donatele modon jawdi ba mon ko dum badda dum ana heddibe fo ndeni fotin wadde boy de lingu e may watta dum noro kanko ko may hen ko buri boyde hen fo dacchini ko buri boyde hen ko ni ene wawi ni tawa ko woni hen ko dani hen ko khalis makko yalti wadde maadi ndini wonta fof wonton dono dim de tan inshallah wadde baten hakil e der tobere mi asta de so tawi joni ko yero ko neddo maani dacci bibbe do gorko debbo bibbe do gorko debbo holno feccirta e feccirta ko wadde fe ko gele tasta tawi no wori joman fadillaaje par exemple on dacci yum wala dacci baamo dacci jum sudum beedo san don dota bibbe goddo ron dota bibbe ron dota bibbe tan ko debbo wala gorko walla yumma e baba joni non de ma sawla wala tanyiral so yumma ala beedo enon beedo so tawi gede mun iwi sabbo beedo rewbe jettata en vitien tawi ko gorko ko ankar so tawi ko yummiraabe non walla tanyiraabe haade biddo no wodi beedo mbo en rono mun fo jettata en sixieme donc so heewi ko de sixieme i watta donc de sixieme en vitien yo hen ko di ko pop ko bibbe be ndo no feccete ko feccetata biddo gorko o ji de tier biddo debbo o ji en tier donc wadde so tawi biddo debbo o kanyum buri jogade ina mahno hen yo andu kam an hankadin maadi ma koy maadi ndi do mbadda do imma njoba maadi ma njoba ko mbadda maadi ndi e terrain jenan o ko terrain ko terrain ko dendado imma daccira non fu feccire non an ko mano hen cuudi debbo hawri hen cuudi gorko hawri hen cuudi dum ko sans mudum inshallah kono kam ne do fam tan badde heno kado ala hen e gede so bangal jewni do tan hadille mbadda ko cere jenan ayo bas inshallah sona saw o wi yaas do non wodo nin weyim dastiri min me jogi galle min burum heure galle mi yaafi kono so wonano ko ni foti te ko beta dido mbiden ko peccetete wonno ko be tato o worbe dido e debbo wata pecci joyi so tawi ko rewbe dido e gorko wata ko pecce nay wor rewbe de dido gorfo joyi gidal gorko joyi gaddi ko non wadirte muhim tan kam paamen ko dum woni to bangal ne dedo gene batten hakillaaji meden e mbaasen yaade nen bal odo kono kam so tawi ko o dum do ko joomen investissement mbaada wadde hen fof hada mbadda ko leedi jenandi a wana kaldaado a yobata imma biya fof yo fecciire non ko mbadda ko leedi taw non fof naftorto dum so tawi wonon fof naftoraaki an goto an hodi hen walla an wadi hen ala hebe hen location ma location ko maadi ndi ala wawi hebde location mu kono maadi ndi do dari do dum kadi ko yobata ko kadi dum koy ndun hejeya paama dum ajeya dum e suudi non tande baba wuri nde e tay ko baba ndon non walla yumma nde be nguri nde nden ko leedi makko wonno ko dum location wasa kontede hen kono ummaade nde umay ha peccu maadi ndi ko woni non ko koy wasu luwas insha Allah e wallahu aalam e namdal meden gongal mataw wiito bangal fos de niire khalil wiito wa rabtu sinni mutlaqa fetti pos de niire gorko debbo fo en degi inshallah kam fo ndini foti inshallah foti ko niire wonde way don walla to bangal niire kange heewi wadede ko dum do tan ko foti tan bornata hen tan foti o bornu e niire makko walla ni niire makko ko sodi o wadi o do posse de gere fo ina degi to bangal islam inshallah woto niire de itte tan to harmi taw tan wona niire giri jola ko non nete ko maccer dum ganda dalliji walla gede godde tan sa yoto tan kam ko wala ko hudi degi de kange e khalif fof ina sella gorko sellata o husoro kange so wona e dedo gede ko gede kawraade gorko no way husura dum inshallah e wallahu aalam enandal meden gongal o yiko neddo julni yimbe o alda e sallige nden o gayni mata woni julnobe he woni hen keptudo tawdo embo ebe juula kono kanyum heptani dental ngal surti tawi ko be joode jonde wattidire walla ko nandi hen joni non caggal nden o gayni o yiyoɓe pirlo juulu makko ala yo Allah yafumbo o waɗi tol ɗum o wona noon woori bonde juulu makko bonnata juulu kamɓe ɓawo rewɓe caggal makko ɓe i almami so ɗo juulnanno yimɓe ɗo so juulu boni hono waɗata yaltat tan woppa juulu ko fuɗɗi ko no selli gasi ala gwattata hen so tawi ni o siftorani Aboubacry Oumar Ousmane Ali ɓeeɗo fumbani aɗa andi neɗɗo so gowɗo salligade ina waɗa salligu mumin tan yejjita ɓeeɗo fo mbaɗi noon kono ko kamɓe tan pirli wadde mbotinani walla jejjiɗɗo juuli so yiɗi ni kanko amdi no wawi wonde fof tawi tan ɓawo ɓawo ɓe ganda o wondani sallige kanko kala nde o ndewo julni be ha gasi julu mabbe selli ko kanko tan woni bo julu bo wandane selli goni mo julu musallata ko ne la sallallahu alaihi wasallam ko la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda Allah jabanta neddo julu mum so boni rama salli mum boni ha salli gino to fodo salli gade wala loto to fodo lotade wala tamo to fodo tamade kono kam jotondirare baaw baaw be inshallah julu ciagal makko be julu mo ne selli ben dental mo ne selli kadi amma keptudo julu ngu non kono heftani dental on kay wax bonnato on heftani bural dental wonande bi muhuren wonande maliki shafi ahmad amma imam abu hanifa yari haison dok sujudu goto hefte mabbe ti bural dental kono buri selli ko heftani e wallahu alam kon tan julu mo ne do fam bonde julu alman bonta julu baaw baawbe so wana taw andube julu makko ko boni jukki rewde makko e wallahu alam e namdal meden gongal o yuto bangal o mbiye yimbe na juula ndiye bismillahir rahmanir rahim jokkar son janga faati ndiye bismillah wonen be biyata dum aha fatiha lural ala ina selli won jenginaaji dengin koko eggaani la sallallahu alaihi wasallam wonde ina maana fatiha wadi bismillahir rahmanir rahim heddi ko limdi dum hende ko won jenginaaji won gaddinaaji ina limi hen ko wayno jengina asim riwaya hafs mo jogi den o sada lima ayaje fatiha ko bismillahir rahmanir rahim dum woni aya go amma ko jogi den ko en ko buri heddo en ngari buri jogi de ko warsh wala qalun be do ko riwayatuji nafi' o do no jettiri bismillahir rahmanir rahim sahaba be o jetti jettu ben la sallallahu alaihi wasallam be ina wari bismillah ko no bismillah wona aya hore ba hore fatiha ala way tan ko no bismillah gondo budu wallahu wala budu usuji dini to bangal julu to bangal mbaadi ndi rasmu o fatiha binda ko bismillahir rahmanir rahim hore ci moje qur'ana temedere sappo e nay kanje pop ede mbadi e rasmu ede mbadi bismillahir rahmanir rahim hore he so wona suratu tauba woni bara aywa wadde ede mbadi kono limede hende ala e mabbe limdo lima ala wodi do lima hen fodde ko ciftorten so wona bismillahir rahmanir rahim gondo e fatiha biden iraa e asim e ko nafi e no wete ko hafsu jette makko walla mana riwayatu isan do jogi di kanko din bismillahir rahmanir rahim ko hore aye e njulu kadi nela sallallahu alaihi wasallam e ina wodi eggube wande be nani ne la sallallahu alaihi wasallam de juulata de Abu Hurairah radhiyallahu anhu o yimi juuli o wi ne maana o juuli o wi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin o wi mi wondiri Allah min buri mon nandu den la sallallahu alaihi wasallam juulu ina wodi riwayatu yi non biidi wande ne la sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr e Umar e Usman wala Abu Bakr en beedo fof mi juuli tiagal mo en kono kambe puddato ko alhamdulillahi rabbil alamin andu non no luurido puddato ko alhamdulillahi rabbil alamin hok firtu mahdabe won wi do ko simore de wana firtani wonde kalimatu alhamdu won heri wari ta di ko kan laye jharu bismillahir rahmanir rahim o fenyenta na dande do wadde ko rabbi son to bangal andube ko cellini hada wiyama ko jangin e gado ni la sallallahu alaihi wasallam so neddo addi dum wadi sunna juru mum na cellini bi wer inshallah wonande lawul shafi bismillahir rahmanir rahim ko farilla ko sta wopin juru ma boni to bangal maliki on ko be non kambe be dendini kambe ne ko rendimbe ko ngulen gandina jaga ma mura'atu fira kambe be jiyari ko to bangal farilla adata bismillahir rahmanir rahim to bangal nafila non gadda dum to bangal limam ahmad ibn hanbal non kay en kanyum non yari ko bismillahir rahmanir rahim on adda dum kon asudat en wodi he riwaya bi do ni halabi cer ko e gagan la sallallahu alaihi wasallam abu hanifa raga kanyum halani halade en gede kanyum qur'ana fo goto fa galaw ma fe sallallahu alaihi wasallam jangu afi dibe na gandi heddi be jari fa te farilla limam malik limam shafi limam ahmad be do fu jari fa te ko farilla wonande julno hore mum julna teedo ona wadi lura hakko non kono shafi mbiden bismillahir rahmanir rahim o tan ko farilla bangal mum wadde hada bismillahir rahmanir rahim ko ko selli wadde wat gotel e gede tati imma gadda dum tan daanya imma gadda dum sa angoppa imma chuuda siti gadda e daanya fa wada suuda sa nana rasuuda sa wala fenyina sa so na mo hada wonde genne gadda dum bismillahir rahmanir rahim daanya ada suuda sa ada fenyina sa hay me ganda kama da jangam walla e no wete nga am gadda dum sa amba sa adudi sa walla no maliki en ko mbirini gadda dum e faril nafila ba sa dum e faril kono kam do bangal sellude den sella inshallah mbiden ko lawul shafi tan yari sa adani bismillahir rahmanir rahim julu mana bona heddi be malik e imam ahmad e abu hanifa be do jaraadi sa wofi bismillahir rahmanir rahim julu mana bona e wadde dum non ngata ngata eno da dum sabbu dum yidi wata mi yidi dum imma kala dani do sa saha mana chuuda walla chuuda danya wala ngadda sa ango fa sa e wallahu aalam ngal ber man ki bi daade nam dal ngal kono so tawi o faandi ci hen ko noddino wona aralaw noddina law noddino ko kanyum foti noddinde njuru fo noddinte ko hore waxtu sona subah ene noddine sa tabal jama batti ngal fi ci parti de 4h du matin onan do buri mojini di noddina den amma wadde non qur'ana wala goddum e radio he ene wenya yimbe ala dum harmi aha sabu wadde hen den ana de ko farilla ka biya da ewo wendi yimbe de ene harmi ene wodi wonaka yona yimbe fo njulesini ene wodi rebe tok fiili sa wonde be jam besngo e ngartino ko daana ko nandi hen be cellade ko nandi hen ligu tobe ko nandi hen e gede naam e den gede fof wadde wendi yimbe de ene hada inshallah nabi sallallahu alaihi wasallam nde wirti abubakar ne jula jamma dangi toksin o wirti umar na juula jamma daade mawde o wi ko umar be ustu volume seeda abubakri be yidu volume seeda ay wadde la darar wala dirar watne lortan so tawi won yimɓe tan ɓe weñata wona yimɓe ko njuulu mumen ni so ene njuula so ɓurano no jangga wawata juulde batten haqqillaji mumen wona yimɓe fof mbawi ɗum supportude wadde waɗirte hen tan ko fodde kono findina yimɓe emo wawi wadde hen tan fodde koyene jangge ko ayde seeɗa woni fa nono dina no wadirte ni inshallah wala sa huba sa woni kono wadde daanya tay tan weñe yimbe de ina haami faama hado inshallah wadde kany fo wiere qur'an khalil wiata wo qimal qari qimal qari fitiko neddo ni e der jama der suudu allah e mo janga defter la kono mo tojja daane dow yo wi he ustu daane ma so wonam to yo wi e so do wala do e dum no wadde fitiko wana hunde fonde wonde inshallah tay weñe tay bala bona kon tay wedde wodi albu woni ko kunyoto qur'an so tay qur'an jangato mbeñoto mbawa de hunde wadde batten hakkillaji men tan dum wona hunde degen inshallah e wallahu aalam en namdal meden gongal o wi ko mana neddo biddo gorko lodde nene mum na sella biddo debbe mana gorko lodde jom suudu mum nana debbo lodde jom galle mum ina sella ko ijma laabi dina fo be kawri lawla abu hanifa lawal malik lawal shafi'i abu hanifa duro ndere mabbe tan wi tawi ko tayi ko debbo o may o boggol hankani boggol nati wonde hakko sondo gorko o may no debbo ko iddinto do na libbina e balle sappo ko debbo jana amma non so tawi ko debbo o may nyande may de boy resi min wala mawnu wala nene mu cendi wala gorgorum wadde firtito bangal abu hanifa yaari ko so tawi ko debbo may boggol tadi gorko selta lorto dum jumure non jari ko gorto fon selodde goddo en wodi en hadith en mana nabi sallallahu alaihi wasallam mana o wi sondo mi sumi adima ma mayde mami lote ma sa adima mi mayde kay mami lote o wi non yume aisha fete ko resel non jidi fon way jewde ahkamul janaizi wa bidu hali muhammad nasiruddin albani rahimahullahu taala wadde ko rabbitan gorko e debbo resundirbe kala mabbe gadi do mayde no sella goddo lote dum biddo yumma ko non kono buri mojjude ko rewbe yokete rewbe worbe ketta e worbe kono to bangal sellude de ina sella to bangal sharia e wallahu aalam en andal meren gongal o ko neddo julnudo neddo kon non ju kanko julnateedo o hetti ko bange nano almani ala ko bonnata woni sunna so tawi ko neddo sada ju tawi kon dido ko worbe dido wala rewbe dido cawndo dire ko dum woni sunna julno o hetta bange nano hetta bange nano julnateedo hetta bange nyaama dum woni sunna so tawi ko gorko e debbo worbe yo cawndirde bo hetta caggal tawi ko worɓe ɗiɗi walla rewɓe ɗiɗi yoɓe kettu caggal kono tawi ko safiroɓe noon tawi rewɓe tan julnata koyema rewɓe no wawi ni hayso ko safiro temedere neɗɗo almami mabɓe ne wawi wonde hakkude mabɓe tawi kamɓe fof koɓe rewɓe wadde ko raɓɓit tan ɗum ɗo ko sunna jiɗaɓe tan sa waɗi aɗa windane baraji tawa aɗa windantake bakka ɗum bonnata juulu makko inchallah e wallahu alam e namdal meɗen gongal o wi ko neɗɗo mataw ƴami debbo o wiya debbo o meeɗa rafeede o woppi ɗum saabu ɗum ala wona ɗum ƴamal wona farilla neɗɗo ƴamde resa wona farilla paamen haaɗo koye procédure uji tan jeeya sa walamo goppa ala ko bonnata kono wiide saabu o meeɗa rafeede nde wonde yimɓe mbiide noon nde ɗum wona hunde moƴƴere ni saabu hombo wondani e rafi e mbiyatan e tuba ko wini si tan ko paamodirɗo e rafi mum emo faamodirɗo rafi muɗum no foti yimɓe gonde e rafiji taw e kalanta hay goto neɗɗo wi allah yurom siki baba wiyan noon neɗɗo wonta gawla hoorema wona gawla hoorema firti yaranaɗa ha allah rafi komi dawaɗa hooreno musɗum woni yimɓe mo ganduno wonde rafiji gullitako hay goto kono noon haɗata joomum en ko rafar kono tan kanko sellude mo de hol nyawnowo na o ila maridtu fa huwa yashfi hol nyawnowo hol sellino Allah nyawno Allah sellino no Allah rokkirto o ko joddo ko bondo ngay o ko celludo o ko nyawdo Allah waɗano Allah sellinta Allah nyawna wiya dem sabo o nyawande wadde dum o selata resede de Allah dum wona hunde sellude insha Allah l'islam ni yidi ko celludo yores insha Allah e wallahu alam. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah nabina muhammad ala alihi wa sahbihi wa ala man wala njokata namde meden biden namdal meden dewgal hen o wi ko ambo yidi reftanede nasullaha fanasiyahum walla aya mbo jumra subhanahu wa ta'ala wala takunu kal ladina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika al fasiqun walla ma kana rabbuka nasiya edum ko wete mushakala wiyede nonde alani wiide hada yejjiti minna mam yejjiti fetti ko wona jejjito o ma kan zabbu kana si Allah ko wona jejjito hay hunde kon non ni siyan wi non daccude kambe no be dacciri jemiroje Allah be badaani kade Allah be dentaaki ni Allah ni dacce be lepte mudum aha dacce be hen woni o do yejjidi Allah be jejjiti Allah e rewde dum Allah ne kanyum ne yejjita be yurmende mum kono yejjidi def woppude be hen def fitani Allah ne yejjita no melni insha Allah jomirado ko wi ko ma kanal bu konasiya ko woppude be hende wasde yurmende mum wasde yottade be def dum wiyede wonde Allah jeewata be Allah ne yehunde fof aha o la yanzuru ilayhim de Allah no jomirado wiyedo kono firti ko ko dum don mana ko woppede be hende ko dum woni mana ka woppede be lefte de ko dum woni mana Allah yidde be de kono firtani wonde Allah ne yidde kanyum woni yidde ko anduno horade andude ko anduno walla wirnaade e haddille mum ko anduno dum joomiraa subhanahu wa ta'ala kanyum ina seeni e deedo gede insha Allah e kanyum Allah ustar e wallahu aalam ko yi ko waddu hen tan wo samiul basir Allah mana laysa kamithli shay ala ko hebata tagore ko yejjidde en nyawde en hortade en wasde en ronkidde en de gede yottata ko joomiraa subhanahu wa ta'ala muhim tan ko fanyata aaje de ko daccede be lefte de e wallahu alam enam dal meden gongal o wi ko to bangal o do tolno khalis khalis do tolno to dum ko dinan bi da google fo ma wonay wasajun kam ma wonay hedde 2 million o giya ma wonay temede jeewum sefa faw de kan ko hedde ton insha Allah sabo banque centrale mauritanie senegal nyalawmo pop ina hollira hande mi jeewani kono kam sa wona ni o google ma and to bangal kanyum onati wonde temede didi natti fodde men ke leje nogas sabo kange buri wawde buri soklede kanyum buri wawde bamtade ewa temedde de buri latti hande ma ballo edde temedde jeego men hedde hen firti ko kalis kanyum yawani ko engal no kange ni kange kanyum buri wawde bamtade bangal kange ko 85 gram woni men ke leje nogas kange mbure o ko on woni ko gimdo te on woni heddi andu bi ko keddi gona pire e wallahu ala muhim tan wonande ubi ma wona hedde million ngaji didi e to wonande sefa hedde temedde jeego woni ko mbeta million ngaji tati pawdi ma fawa seeda ne kay inshallah e wallahu ala e namdal meden gongal law wi ko faate pie badatede de wande kewndo fofiene dedo gelen mojji mbaten hakille ko gede pidiide lasli to bangal aada ko tagade lasfi al-ashya' al-ibaha ha dalil wi'a o don harmi lasfi to bangal fentude wala sofde rewri ala ko harmude ha beeda rewru ni de wala Allah koko burti hunu ko neddo ala haqi wi'de da wada non ko beeda wad ko aha de ka beeda ya wad sayani no badirta wadir no famirda dum ala ko bonnata den la sallallahu alaihi wasallam wi sahaba la yusalli an ahadukum al-asl fi bani quraiza nden waqtu xan yoni be njule law be jiha njule Amar ibn Yasir radiyallahu anhu de wonno yiani tamamuye ko de dani janaba ala ndiyam talleleeti o di sihar kon la sallu yani mo firlo e dum firti mu yiani kon alhamdulillah wa sajuni andu be ngodi jokkorde no ngodi ne don jogino andir inshallah kanan ko bangal namdal makko to bangal pie 29 di fiande neddo de mbiden de do gede wona gede labde jawdi famen no fittandu namnirteni ko non jawdi namnirte aha mbi al mal ukhtu nafsi jawdi ko banum debbo fittandu bandira debbo wayr horsude banum gorko ni fitta jawdi ko non way horsude mbi jawdi ko lebol hinere fodana dum fo de gongu rewata hen wadde bangal piede sabo piede joni kewnodo fo fiene ina way taw ne don way wurdata ma e kewnani woni be hitalo ko kewnodo joni wona fado diran ina wada kadi to bangal piede wadde odo turuji batte dikontina di kadale mudum ko ne don way dannade ne don way wasde ne do kadi no wawi kadi sheedana juro dum tan ya heba kalisa fiene tan kadi jaja wala bernaje wala cham cham wala siseju kadi dede ho aboy serin rama gesa boy jeno no batta o ko jogden ko wona hunde lambe holno hibirte khali daiman kesuji dido kanyum ko wana hunde heptinande to bangal lam wadde holno dabbirta holno jarta holno portita jom plant fay wona beeta fedde mon beeta ala sa sa jogi de kayta tan wala ndra konet wadde dum mi mujji tan ko rabbidi ko wada hen serdiji labbi mi arta en mujji wada gede labbi hada jawdi ko ni wayjo wonde danger ka namdete do to danda to badda wadde ganden de do gede hol do badirten jawdi men di kewuji di yimbe jodo jom fiene ha hewa rokkir ha labba won hen ni cadele ga ko jom en ni na tafide yaade de joni su odo joni fianaado tan sanki joni ko fiyana ko holno watte mere ko dum nyamaade sabo lasti ko nyamaade yete ko dokkal barjiabu lasti mum ko dagaade rokkude ha rokkite an wona sabo lan dokkila baran ko nyamludo ni en hen kadi joom kadi nyamdi ko ba ala haaju mujjim be jubbo dum enen jidi enen fo jogno autosuffisance tan enen fo ko location godde mbaden fere ndendinen tawa teggido fo soda leydi teggido fo maha wolou kene nyamlo riba taw ene nyamdirta koy men hota wul objectif legen baden non inshallah wolou ko luwoy den kaake baden ni jogo en nokkuji kaake men tawa ko dum ku torto den kono himmi hen ko ngalungu no rendirta ni so yim neddo ronkiti fiide ono wadata rafino way fiide wol yes bila horto basal way se ni no way fakteere kedi natta wonde on nokku ga joro no batten wadde dedo gende moddi tan onon wandiraɓe rewɓe ko onon ɓuuri hewde ɗiɗo piye juurotoɗen ɗum kadi ɓuuri hewde hen ko wallude yimɓe tan no bonniri jawdi semence uji tan kawral hen goto fo wadda wutti mumen ko nandi hen gueɗe mbaɗi noon ɗum ɗo fo no moƴƴi e kollodiral jomti ñantule ɗe gueɗe fo no moƴƴi yimɓe ƴewta mumen tan yo hunde waɗ fayida yo tongue tan so tawi tongama tan ala kon tan lasli en mbawide ɗum harmi kono mbiɗen wawi juɓeji hayɗi noon to banggal tribunal ko gueɗe caɗele ha heewi neɗo sportif pelante banggal lasli yeta neɗo porte blan yo tan joguite la qualité on sifa joni kam porte bilante holno hol kanko hol ñamade wonde hakko est ce que ñamade mon no winde joomi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya andina zat dan to bi dayni ila aji mustaman faktubu sene do ñam liba ñamade la jalle yo winde ko da do ko di ko buri mojjude to bangal kewnudo yo wade gatte tan benevol jiddo fu wada hen buudum sayri an balla do binda kayro adni do ujuna sap kayde dum kono buran no mojjitan ko enen dental gal dindi nan khalis gaden jonen baɗɗo temedere baɗɗo ujunere baɗɗo million foof yo rendi neɗɗo gotel ɗum ɓuuri moƴƴude inchallah ko aada sa kewni tan manotoma so notima tan ma ko gaadi ko ko morlanma kono noon toɗɗede nde oɗo yo waɗanno ujunnaji waɗan ɗum korino mbaɗa e ko nandi hen gueɗe mbaɗi noon kadi ne addo e caɗele jomum natta wonde ɗo natta yiyede ko nandi hen joni holno jomum watte wadde ko raɓɓiɗ tan to banggal kewuji ɗi hade ono kewno o horo kewnude ono hitande fo kewno goɗɗo ɗo jooɗo wawi jooɗade siècle walla ha maayo ga meeɗa kewnude joni no kalis makko jaaɗo on no wori ɓen ko hono ñamdori wadde to banggal kewuji tan tinnoɗen mbaɗen gatte enen sen mayirama neɗɗo en gandan ɗum huuɗe kono en jomnotako wona cuddoluji e inɗeji ne mbaɗen noon sen mbawi ni ustude ɗeɗo gueɗe ferede ɗe ga natten wadde hirande sobonde ɓayi Hamas naɓe ɗo Palestine naɓe Allah yoɓe jobdi moƴƴira enaɓe renaɓe kamɓe mbaɗa capanɗe joyyi dewgal kikiɗe goto cérémonie tan yimɓe fo jii Sambay Coumba hande kayen gonnoɗo yo mbayɓe en paysudu mone kamɓe jaadanno palage mbaddanno photo ji mbaddanno ɗum ɗo so dewgal humama haɗo daguiɓe mbeyda ɗo debbo hoka wi yahani ma ƴette ma wiya yowandu ma so wiyama yowandu ma tan noko ɓinguel Coumba goto e amen tan noleta min bappode banda min ndertuɗen ɗe gueɗe tan to banggal kewuji ɗi piye ɗe tontinaji ɗi juɓɓen ɗum ni no wayi ni fewani e caɗele mum ɓuuri hewde jammum kono kam en mbawa wiide nen karmina ɗum sabulasi mum ko dagade inchallah kono tan yuɓɓude nde yuɓɓe ande kortiɗo ko jafaɗo maayiɗo ko jafaɗo so wona ɗum holno yumnitirte holno joomu yuɓɓoroyta o mo yiyaka holno yumnitirte ɗe gueɗe fo nanata men ha heewi machallah joomu rewe hen kaseji ha heewa horono yobiri dum ko cadelle ko yikadi yimbe wallodirde usude faraje de wallabe rew ballodir usude faraje ke wujidi yewanno badirde no jugdirden ke wujidi men di taw yottiyaki ton inshallah taw wonade do bonande inshallah yimbe dannono dum nokkuje nokkuje taw ko men jogi miskine men chafran dum en jogi majjube en jengina dum en jogi wankaji wala surgaji hore en desna dum en jogi djubi no ngandi e koy moyen en ko ri dan de gele fof dewtinden ko buri wadde gartan ko no ganda en mayrete neddo ton ene fondi ngirnyirden ndigirden payento diggitibe faati ton de o mayinde sondo be do diggitirde non khalis mballe mo sofro buri hewre gartan bandam en kewuji kadi ko baraten ko dum do no ciarano wi Allah yurmudo hal no soten ko wala no hujjaji fo o li o ko jehen de gele soten gortan non men ko mbiyete gor fo ma artul ma nyantu ama bonna waktuma ndin khastan nel dum ko soxlan ko enen biye kari addi do dum man addi do dum sen jurtima do en gede nden burata mujjudi inshallah e wallahu alamu sabu sere wi ko yidi ko weebi ko ko newi ko wallahu alam en andal meden dewgal hen o wi ma taw ko be julno geje ma taw almay mabbe ummi adduina e biire kambe be tikki ko tata biire be joodi muhim tan julde ko allah hali ko ko dotta ne la sallallahu alaihi wasallam halimen so tawi neddo woppi darnde wal dar didi ne hiddira falilla so tawi juutani addat tan ko heddi don ko tan o dakka hen so juuti non julde de boni alay tago yobande en julde ko rabbidi ko ngandi hadithul yadaini ne la sallallahu alaihi wasallam salmi ko dar didi kon non juutirani non fof wadde be awartan waddu darde de kedidde o silmini o sujji ba'da salami wadde ko non bonno wadde inshallah bi tollidum kon non so yi ha salligu mako boni o yabbi sobe walla o yabbi sobe yabbi sobe bon tasari kono bon njulu de gede pop njulu ngu yobe recommence ma zero muhim tan so juti yobe recommence a zero e wallahu alam e namdal meden gongal to bangal jonde waccindinde jonde waccindinde de gede fon e gagaani la sallallahu alaihi wasallam jowadaade do pele de didi fof yaltinde pele de didi fof bangi nyaamo e nyibde felo koyngal nyaamal sorna felo koyngal nanal ngal les korlal bangal nyaamo yedo gele fon silli ga e gan la sallallahu alaihi wasallam kede bangal baadi jonde almebe nay be fon kawri wona farilla no jodorda hen fu harmaani kono woni sunna ko buri hewde njulu ni la sallallahu alaihi wasallam tay wona jonde watti dinde ko felo no koyngal nanal ngal jorotere joomu jodo hen o nyiba felo koyngal nyaamal ngal ko dum woni sunna so are jonde watti dinde non koyngal nyaamal ngal daiman felo go nyibota kono o felo na koyngal nanal ngal sakko les korlal ngal e wallahu alam kono biiden no joomu wadir hen fo kam bonno tan julu mum e wallahu alam kono mo jibe janga dum do inshallah nande yobe arab jangi deftere albani rahimahullah sifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallam min at takbir li taslimi ka annaka saraha mbaaji julu ne rado sallallahu alaihi wasallam gila habirando ha salminando illi adayya e wallahu alam e namdal meden gongal ko neddo gadorino do horde e khamis walla dum do walla altini ey dum o do natani hen la sallallahu alaihi wasallam ko so yaaw fitini woto neddo horso wona korka ko horan korannodo liwru fo balta do natani hen korannodo taw dañan horde sona bal saw nyoda sappo juy fa yeso korannodo altini alkamiso o natani hen dewtere korko o natani hen bado kafara o natani hen e ko nandi hen e wallahu alam e namdal meden gongal ko to bangal ngablude e njulu ngablude ne la sallallahu alaihi wasallam wi tan ko yamu ko hunduko ma kono wana farilla ya wadir nyaamo walla nano so dañama wadir nyaamo go buri so tayi ko nyaamo go badirda wonande maliki an ko no mbiyata ko nano go badirda caggal jungo go tabbo nano wonno fodirta ko sobe caggal jungo tan mo ba hunduko tayi ko nyaamo non ko der jungo batta walla bada cimculni so nyaamo nangirda ngol so nano nangirda bada cimcul ngabla e der hemun tan sa ngabli wadi hatan la sallallahu alaihi wasallam ko sheidane jalate hunduko ma wadde salaw yaadinde hen sawtu won burrobe don ni bonnirobe dum juluni ala kalno yaadina sawtu so ngablaali ngari tan dartina ha ngayna ngablude salaw ngablude ni sa waawi fa ni la sallallahu alaihi wasallam fali yakrim mastata yo jumum ru mana habo mana ngablandu fodde balum sabu ko tasab buri hewden ko gade sheidane islandu buri hewden ko yalla subhanahu wa ta'ala wadde so ngab laali garita kono badirda fu ala ko bonna so jungo nyaama so jungo nana kono wiire non ko irshat tan munde yida tan wonde so sawadiri nana go wadirta gal jungo sawadiri nyaama go wadir der jungo dum sey wala chumchul biden e wallahu alam e enam dal meden gongal mi arta e namdal meden dewgal hen o wi mataw ko almudo kono ko debbo joni non mataw o runginoma funnaangi woni o yino regluji makko joni non jodi mudda warani wodi wi'e mo ala dum haraka ha kay kalni bo gonga ko janaba mo ala ngantu on biya wata jango qur'ana wana jimde deftere wana dustade onko janaba amma kay so tawi ko ijam filere wala jam bismu dum neddo wiata ko yo jodo mudda besto fuuti jotto no yeji elew no wawi balle cafan nay wati ay kon professeur no wawi balle cafan nay wati ay kon Allah wiata ko non inshallah kadi ko haltino ko deftere ko hulde moddinde dum andube na kali fatawaji kuriji min saudiya kam be kali so tawi jomno jogi portable ordinateur ga no wadi jangudi hen sans problème hay janaba o tawi ko jom gantu wona tamo to juula wadde kadi o tamo kanko jango qur'an kono dedo gede foto bangal molorde dina ta hen hada malala jangudi ayatul kursi en jangul qul huwallahu qul a'udhu bi rabbil falaq dum na ta hen wala ayde garde qur'an abana ta dunya hasna fil akhirati kun indih rabbi ighfir li wali walidayya kun indih duuji garde hen di yido na taani e ko hada ko gondudo janaba jangudi kani bi do gondo janaba tan ko wori sellude ko gondo filere di jam besngu o do na taani hen imina sha radiyallahu anha wa inna la sallallahu alaihi wasallam ina ambo wonda no filere aflo makko ina janga mum tan ko wiyede wonde joomum balletaake de ala ko ndi harmunde wonde malaikaaji tawetaake ala wona hunde daginde ko ndi harmunde ne la sallallahu alaihi wasallam do woni fo malaikaaji non dum ina sha ko wonde filere la sallallahu aflem famen gondo e filayru haydar en way defandi ma buftu sukam way la bin sukam way lodde ma e gir wala karmi hay bunde fam hen inshallah wadde wiyede non de wonde malaikaaji balta ko de wana hon seludi e qur'ana ma na kalni min malaikaaji gonde men malaikaaji woni don de ndida arde ko do rawandu ndu sakkita kan hede woni walla nate woni estatiji di dasinaaji den gade ko woni ko malaikaaji biya ngarata amma kidi ko malaikaaji ngara inshallah kadona hunde hadande ne la salam batini o yiko so jom sudi makko wondi na fi leer mo wiyanno yo haddo yo sakku tan ko debbo sakkata ko o takko ndire mo alaf bonna mo to bangal dakam ne dak mitade joom fofu yo joom reeno tan hade burtude ha wiiden wala lelde andande sabu mojjani selal mo kambe fofu yente ko Allah harmini ko kono tan wiyede wonde malaikaaji tawtaade ko nandi hen joom jangata qur'aana en ala wana hunde sellude inshallah biiden bangal dum halate ko gondo e janaba wona gondo e filam na gondo e jambi so sabu dum dona juuta joomu yejjinte kono hay dum do molorde dina taani hen e wallahu aalam enan dal meden gongal uy ko neddo mataw ko ligginowo yimata ko patron e mbora segregation mbora heedi heeda liggoto makko in harmi en kali joomu rasul sallallahu alaihi wa sallam haale men ay goto no wadi gede jeeko jamiro jotata kade tat ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى ونيغن تاتجيرود وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون نموناي نوندال نوندال كروكو جوم حاجي فو حاجي مودو اما كاي ود هيدي هيدا ويدي او فود او ودينا او دونكو ودي هارمودي صلى الله عليه وسلم حاليمن لين گالي كو دعوه الجاهليه الله ويكو بودو موجودي مون كو بودو هولدي wana buddu jidde kaal na buddu jindum do yamal qiyamati askoji mon nafata mon tur ko golle so na fese jeewata kaskuma Allah bi lan tanfa akum arhamukum wala auladukum yamal yamdi fasu bainakum wa idha nufiqa fi ssuri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun askoji ngalatu ala ka nafa Allah jeewata baadi yimme Allah jeewata no wete balli mu en o ko bodejo o ko baleejo o ko jordo o ko bondo ngari Allah wonda ko dum jeewata ko golle e berde wadde wadde non de tan ko rabbi kanko ligino wonde o wadi ko harbi o yakko yo non na ko ligito mabbe inshallah gor fo yeba hadde mudum to bangal sabo be do be garani be ko arbe be liggi aji muyan so yo bani so ittani jobdi otti be kay o to wadno non go inshallah mojji ko ne do be motivation baddo ko mojji softine yette baddo ko boni fele ko nandi hen wala yafe kono wadde segregation de heedi heeda ada wadan dum dum alor li horema wadde ko woni bonde arta ko joomu e wallahu aalam tan dum ala ko so tawi ko joom galle ma wala ko joom suudu ma wadi non e ala ma dum reedo sabu ko joomu rasul taru ya ila ma ku anfusukum wa ahlikum nara e moni be dande ko e moni e misguji moni jeyngi wadde ko neddo moji na faama wattu do hakkil inshallah rento de do gede mo dañ da fo bande balli dum woto jaman dum wadde gede sabu mo jaade makko woto jaba hada jabata na amana Allah hafizu Allah no wino ni hajabata de bande habingel mambubu juro hen kono ngopirta ali yana ton gen fay jeyngi assalamu ya ton tande won jaadade e wadde de gade matina sak ilaji men dentu den wallahu ala kudo ma taw arno namde wasayaji luqman di to bangal namdal mi de wasayaji luqman di e aya sapo jeegom ha e aya kay sapo jeegi sapo jeegom sapo jeegi sapo jeegi sapo jeegi e won wartobe hen wasiyaji di meta ko Allah ummi wala ko makko ummi aya sapo ne o sapo jeego e ko no fo kam wordo dira fo kam ko hunde so tawi ina masiyaji di ko fo ko wasiyaji makko no moddi so tawi wona wasiyaji makko di ko Allah addi ko yiddi fo yiddi don ko muhim e wallahu alam e namdal meden gongal dum si wade gonno nyaabo no wadde jumla itiradi namdal meden gongal o ko babirado feccude jewdi mum ko addinde mayata dum wona sunna la sallallahu alaihi wasallam don do mo wuri so wala ma rokko so wala ma sakko so wala ma wasiyo woni dokal ko itti dum woni tan biya kayri nani taw ko tere en bala inde makko jaar no terol jaar alman winde wete dokal e mo wayo de doket e wo gelal gongal to bangal sakkaade le ko non kono sakkaade ko faalita hen ko miski e gelal gongal ngal e mbawde ko wasi wurfete testama woni somi mayi to tekkari kadia mo kono sallallahu alaihi wasallam e jewdi makko don be buuri so mayi en sine kono haade ko rokki hen ko wadi hen dum do nyaata ko rokkere fe ko fetti ko dokka so tay wasi ni dum o seri hen goto foto ci dum gelam wuri hen dum ko kanko hen so na feewi ko kanko minnante baraji so feewan kam minnante bakkar kon kam benni amma non kam so tay wada dum sinane o wi san so mi mayi kaari ditto o galle maaji to galle so ndew mayi de tan jewdi netti wonde jewdi makko ko watno ko kadi ko avalide so ben belama sino belam bassinude kono buri hewde ko wasino de buri inshallah jumende mana fecce tay baabra do wadi ko feewan wana dum radi fa mo khaf min musin jana fa isman fa asla fa laysa mali dum ko mo jina fa mo inshallah sa jumeno onyo tofto ok fotan to en baba burdi Allah nundud en baba burdi Allah mana ene waado feccude Allah bo ala haaje jewdi Allah haaje jum jewdi kanyu fecci ni feccere Allah de ngopendo be roni ha feewan Allah jogi no sondo non ko kan ko gando walla be saha en wara saha ko bisu nguji di jidani yumma be buri handude wonde ko funna ni wuro be buri handude wonde rewre wuro kono yo wad fof o be do nawi galle burdo jogade falero yo rambursu be nawi galle burdo famdude falero yo rambursi e wadde gade mujji batte nak gilaji min inshallah muyin tan ko fecci ko adinde o mayata so tawi be pandinani o yaltani ko rokkiri ko walla ko sakki ko walla ko non fecirni dum e be mbayi salade hen be ndu taziro fo be njowo e peccito hakkunde mabbe e wallahu ala e namdal meden gongal o wi ko ma taw ko e dum be o namdal arin do yenne ko faate ana halen ko faate ko yete shirku meta yaade to cierno muskil ma ko bete to cierno tawi ko juuɗi non waɗa karte meejena Allah jawi jabani anda ɓe mankata bo Allah ɓen kama sara en ɗum ko mbilewu mboɗum ko jomu o wi waɗa jom ngal en jom ɗum amma ta wiyete ceerno ko mbiyo yimɓe Allah wi nelaɗo sallallah alih w sallam wi ceerno o gonga e fenande ganduɗo qur'an e sunna o wiyete ceerno amma kay ganduɗo ɗeɗo geɗe mana baɗo ɗeɗo geɗe onko bileji ya tunde ina harmi bilowo timowo ko timirta fof so Allah o timirta so borde o timirta so ɓulli o timirta so goɗɗum so peɗel neɗɗo nango on nango peɗel neɗɗo mema ɗum ɗo Allah fof jogui façon gaji ha hey machallah ɗen gueɗe koye sirku jeeya in harmi ya tun nde sahabaɓe namdillah sa sallam inna minna rijal yatal kuhana gala falata acci nla sallam wi ko kala jaaɗo to baaɗo ni bilowo walla ñongotol dabatoɗo oɗo o ɓoorima yo tuuto e dendangal ko jippinano ene la sala sallam o yeddi so rewi Allah kadi ɗone balɗe capannayi Allah jaɓantamo yallah donndu en hen e wallahu alam e namdal men gongal oy ko wiyete sirku ko ɗo muhim tan en kaalin ɗum sirku woɗodirani ɗe gaɗe so Allah jaɓi a jaɓi walla yaade no wondira ko wona Allah wadde talki en wadde piiɓi en wadde ɗum ɗo pour yitere en ko watte ko waɗe so jumi waɗi ko koye boutique so yiɗi waɗi koye damal daaba muɗum suiɗi wayi koye nadere muɗum suiɗi waɗi koye dande muɗum suiɗi waɗi koye folon muɗum ɗe gueɗe fo ko faate talken ne lah sallam inna ruqa wattama ima watti walata shirk fodi ɗum ɗo ko talki baɗiraɗi ɓayre ɗum ɗon beele chef makko ɗum ɗo gueɗe goɗɗe noon toon ɓurɗe luggidde jiɗa yettiya toon wadde muhim tan famna def wona Allah sa dañu problème nu do Allah do na ja problème do no Allah subhanahu wa ta'ala auto passion ta bont e wallahu alam muhim tan dum koy shirku jia shirku do bangal ibada buri bonde wadde shirku jugodde shirku bil qawl shirku bil fi'l shirku bil aqida bangal aqida buri bonde e wallahu alam e namdal meden dewgal hen o ko to bangal segregation to bangal dewle min to bangal fasirako la bi dine ne kawita kafaatu biddin fasirawo dine sa e dan ene foken julbe gasi enen en bayre sundir islam ko non ala fuf ko selli bangi goddo ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam machiru makko tan ko allah hale kalino zaid ibn harithah ibn sharah ila al kalbi radiyallahu anhu o ro kanko halfuno dum kono on de rimdini dum de o rensi dum ko bandiko dem arabe bi arabe zainab bint jahsh wallahu mudawgal men la sallallahu alaihi wasallam de dini anda de gele usama ibn zaid balejo kuru ba mun ko zaid o kalfano yum mun ko ummu ay man kordo balejo te usama bi kanyum ni artani yum mun nawdi sere ko be ko ne ko african ni kono usama ri ko balejo kuru aywa joni non usama kanyum resi ko elek banu de ba abdurrahman ibn auf mana bani eno yete bani zuhrat hind leñol yum ne la sallallahu alaihi wasallam muhim tan ko bangal dine andal e gele inshallah bangal dum lasali ko yimbe fo na bayre sinil ko jogi den hande ko dum arino eta san ko bela rendo menna na jogo hajuji o tosi bizam be ketay bayla go be ketay dasgul be ketay dum ko nana bay fon jogi de gele musa woni gaylink annabi lut ko ñobbo fete fo dum sak annabi wete zakaria ñum ko labbo annabi nuh ko labbo annabi nan do nan baa metti mo nan do annabi daawud ko bayla jibril radi wallamnahu salata labus lakum lituhsinakum min ba'sikum fala antum shakirun en jogi metti mo ko jogade metel ngal ne la salatu khairun nas am fohum lin nas enen allah antum ardiyan rendo meen buri hed na for foko bayla ala fo do bayla do tan kon technology hande ala fo do electricien wala ni wete mécanicien soxla kay no kujmi kala ko ne dilla no wadi machine be jogi hen ron bayla ne ko no badaw jihado kamba dan dum silam gawo o kamba dan ko baño o ko non jidani rewbe ko nyantorto ko njabirten ko ko pejirten ko ko jelirten ko dum do fof ko juri ma la sallallahu khairuna sanfa'u linnas kono wi'ana wata be kete baylagu gilaita almami bubukar en almami abdul qadir kay kan alhamdulillah ali kono firtani wonde be buri kono jenen ha jundi on jarta mo wadi len bejmi diyaru yes ko toron samuna almani kaja wonta dum da be kete be ngona wamba be ngona awlu be ngona manana wete waylu be ngona sakke be ngona magu be ngon dum dum demi ci bon sayi ngandi sam tan ko hande tabligu so do jambe ni sinim nabe no ko rewe sara fidder sayi sinim nabe wala ci baleje de gondo e imrop ana dum do e fata institut national de oceanographique en ko ngandi tan ko li en tan gele may wadde gele batten hakillaaji men tan inshallah wiide non de ina harmita ko rabbi ko sabo o ko hinde mani hay ko mbeten ko o ko maccudo ala fo kal faada hande wala zaman kalifan cilu abada so wonno dum tan annabi yusuf alayhi salatu wasallam yako maccudo dum maccudo ha gilaaji men den to den de gaysan inshallah ko rabbi ko tan fasirago ko diine kala mo jidda diino mbay rasul tayar ko suwa jum way war fo so bawlu o wujju ko dum dum o ko hardane o ko dum dum diine alislam anda dum e wallahu a'lam en andal meden gongal o wi ko mato o mo resnano khalis desno rombo majjiri andana wuri andana may dum gele keden ko yebat enen to bangal khalis enen jeebi han feewi sal dum na tawata min sidin al jahil locataire mo ni taw yanda indi hol sababun kusdir tan muhim neddo woto jettan dum mbudu woto resndum mbudu so wana taw goto mun fo wadi photocopy kardante goddo telephone aji hande mo nimru namdo bo ha namdo da mo hol hinde mabbe hol yettode ma joni wayi tere non safa ko kam sa selani wiide hinde mabbe tan rabbi sirbi mabbe sa namdi ma yiti non ne o wiyete o jiya ko nokuma e tirbi ma sa wal buri hedon sa haali tan legal wuro ma bi gal legal onno ka buri hedon ko getuji hodi hen ko gabilul fulen dum ko jelode mawde sahabu la sallam mun fuf gabilu mun and sayini wi'en la sallam fani ko hashimi abubakar wi'e ko taymi radiyallahu anhu umar wi'e ko adawi radiyallahu anhu usman radiyallahu anhu wi'e ko bani umayya ali fa asbina bilal habashi suhayb rumi daga mun fuf askitini to ala ko ne da her sarwiye do askitini de may balebe wallahi wodebe wallahi ranebe wallahi dum dum bonnata hakkude ma Allah himmi ko hakkude ma Allah yumudi yimbe non so tawi ndiyani Allah buri yimbe se abde gitino Allah buri yimbe abdu moj wode mbattino hakkilaji men tan deedo gede inshallah himmi to bangal o do resndede ne desdal no moj neddo yale won ko ala ko no mbattino hakkille to bangal neddo kalan en tan ko andu filiation makko desnudo ma khalis o e an desnudo e desdar mo ni fo yo andu sabu desdar ono way maydi way maydi way danna dimbe han jiri yarul ni o yi fotati bibbe makko o rapporto e makko to o yi higaw disfan jumno way rafedi rafedi sere hakkille ga e gel fofit ko winder de andas maydi non don yaade non yejjide non dum do fo yo winde goto fo jogo resipu dum wadde kon tan so tay o yitaani e mo yelana ko on ko jeewino on foti jeewredo yiyani ina sellaw sakkano on inshallah kono kala de on feñuy o yibantum joodi modum inshallah namdo melen mato batti ndingal namde to gunden hande o yo yinna do kanyum wudde sita futba tan ko alhamdulillah dagur won lawo ay njulu nan en kali won nan dino nan sahabe o do be bama tan ko bismillahir rahmanir rahim be bama alhamdulillahi rabbil alamin ay khutba ne ko non khutba lasli ko wiya hen ko fuddoraade yettude allah julil la sallallahu alaihi wasallam ko ni la sallallahu alaihi wasallam woto neɗɗo ñaago Allah fuɗɗoraaki yettude Allah rewni heen ɗimmiten julde la sallallahu alayhi wa sallam kono kañum elle woni indicatif ande ina sella tan ko ɗaɓiɗi ko bismade nde jeeya kay hutba bismillahi mbiyeɗa yaawi bismillahi ko saɗa ñaama saɗa ɓorno saɗa ɓorto saɗa yara saɗa yalto saɗa lelo na tarode ɓe waɗi bismillahi wonen nokkuji ɓuri heewden ko bismillahi tan ala arrahmani arrahim kono sella mbiyano kon tan kam fuɗɗoriɗo alhamdulillahi rabbil alamin o waɗi ko feewi waɗi ko sunnanillah sallallahu alayhi wa sallam ko noon illah sallam fuɗɗortonoko innal hamdalillahi ey o wiya bisimillah innal hamdalillahi ɗum fuɗɗortono ke khudbatul haja garɗo sahi muslim wadde ko feewi hen kala immi ko to Allah subahanahu wa taala yo Allah jaɓan en kala ko feewani ummi ko tome seeɗan yo Allah yaafo en hala wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.